Ang sarap damhin ng malamig na simoy ng hangin. Nakakatuwang pagmasdan ng patay-sinding ilaw sa mga kabahayan. Kahit saan ka lumingon, ay makakasulyap ka ng mga dekorasyon. Walang makakapagkaila, nalalapit na ang Kapaskuhan. Ngunit, ang masayang okasyong ito ay hindi dama ng matandang si Lolo Tasyo. Gabi na, ngunit patuloy pa rin ito sa pagtatrabaho. Tulak-tulak niya ang kanyang lumang kariton na gamit sa pangangalakal. Awang-awa ang kahit sino na makakita sa kanya. Lubha na itong matanda para magtrabaho pa. Kulubot na ang balat at napakapayat. Patid mong hinang-hina ito habang matiyagang tinutulak ang kanyang kariton. Halos maghahating gabi na nang makauwi ito sa maliit na barong-barong niya sa ilalim ng tulay. Tito, sinalubong siya ni Rigor. 17 anyos na ang binata at si Tasyo na ang kinilala niyang pamilya. Kahit paulit-ulit nang nagpresenta si Rigor na samahan si Tasyo sa pangangalakal, ay hindi ito pumapayag. Ang palaging sagot nito sa kanya ay ituon lang ang atensyon sa pag-aaral. Kahit ganito lang ang pinagkakakitaan ni Lolo Tasyo, ay nagawa niyang igapang ang lahat ng gastusin upang mapag-aral ang binata. Kada uwi nga ni Lolo Tasyo ay panay itong may dalang pagkain. Ayaw niyang magutom si Rigor na itinuring na niyang tunay na apo. Lahat naman ng sakripisyo ni Lolo Tasyo ay pinahahalagahan ni Rigor, kung kaya napakasipag nito sa pag-aaral. Marami itong pangarap sa buhay, at oras na makatapos siya, ay siniguro niya sa kanyang Lolo Tasyo na hindi na nito kakailanganin pang mangalakal. Bago matulog, nakikipagkwentuhan muna ang matanda kay Rigor, habang sarap na sarap ito sa pagkaing dala ng matandang itinuring na niyang lolo. Palagi niya itong inaalok upang saluhan siya, ngunit niminsan ay hindi inakihati ang matanda sa pagkain. Kahit pahalatang gutom na gutom ito at hinang-hina ang katawan. Makita ko lang na nabusog ka sa dala ko ay sapat na sa akin, aniya. Pagsapit ng 24 ng Disyembre, kinulit ng binata si Lolo Tasyo at napapayag nito ang matanda na isama siya sa pangangalakal. Sa totoo lang, inaalala ni Lolo Tasyo na baka mapahiya si Rigor kapag nakita siya ng mga kaklase niya na nagtutulak ng kariton. Ngunit kung pagmamasdan ng binata ay tuwang-tuwa pa ito dahil sa wakas matutulungan niya na ang kanyang Lolo Tasyo. Kinabi na ang maglolo sa pangangalakal. Marami-rami ang naipon nila. Siguradong malaki ang halaga ng mga ito pag nabenta, Lolo. Hindi na natin po problemahin ang Noche Buena mamaya. Nakangiting sambit ni Rigor. Sinagot naman siya ni Lolo Tasyo. Oo nga po, napakasipag mo pala. Malakas ka pa sa akin. Hindi nagtagal ang kasiyahan ng maglolo. Pareho silang nagulat sa sumunod na nangyari. Mula sa likuran, binangga sila ng isang SUV. Kapwa tumilapon sa gilid ng daan ang maglolo. Parehong malubha ang tinamo. Nadurog ang dalawang paan ni Rigor at halos humiwalay na sa kanyang hita. Si Lolo Tasyo ang pinakamalubha. Sa ulo ang tama nito. Pagamat may malay pa siya, alam mong naghihingalo na ito. Agad bumaba ang nagmamaneho ng SUV. Napasigaw si Rigor habang gumagapang ito papalapit sa kanyang lolo. Tulungan niyo po kami. Dalhin niyo sa ospital ang lolo ko. Agad nagsisigaw ang driver na halata mong lasing. Eh bakit ba naman kasi harang-harang kayo sa daan? Hindi ko nakasalanan kung tatanga-tanga kayo. Agad siyang nakilala ni Rigor. Siya ang barangay captain sa lugar nila, si Kapitan Bernie. Ilang ulit na siyang nakapunta sa malaking bahay nito kapag namimigay sila ng libreng bigas na binayaran ng gobyerno at dinikitan ng pagkalaki-laking sticker na may mukha ng mapagmahal nilang kapitan. Tinignan lang nito ang pinsala sa kanyang sasakyan. Ni hindi niya sinulyapan ang kanyang nabanggang maglolo. Agad itong bumalik sa SUV sabay sabing, "Kung gusto nyo, magdemanda kayo. Yun ay kung may pera kayo." Agad nitong pinaandar ng mabilis ang sasakyan at iniwan si Rigor at ang kawawang si Lolo Tasyo. Alalang-alala ang binata sa kanyang lolo. Ngunit napaiyak na lamang ito nang madiskubre niya ang sinapit ng kanyang mga paa at ang malaking posibilidad na hindi na ito makakalakad pa. Anong mangyayari sa akin? Marami pa akong pangarap. Malabo ko nang maabot ang mga yun kung ganito ang kalagayan ko. Pagamat naghihingalo na, pinilit magsalita ni Lolo Tasyo. Rigor, hindi na magtatagal ang buhay ko. hindi ko maatin na iwan ka ng ganyan ang kalagayan mo. May hihingin sana akong pabor sa'yo, Apo. Agad sumagot si Rigor. Ano po yun, Lolo? Dahan-dahan, kumurot ng kapirasong laman si Tasyo mula sa kanyang braso. Lunukin mo ang kapirasong laman na ito. Tiring-diri si Rigor sa gustong ipagawa ng kanyang lolo, pero dahil na rin sa pamimilit nito, ay ginawa na lang ito ng binata. Nilunok niya ang kapirasong laman na nanggaling kay Tasyo. Ngayon, ipapamana ko sa iyo ang sumpa ng aking pagkatao. Nadagdagan pa ang ihihingi ko ng tawad sa mga magulang mo kapag nagkita kami. Sana mapatawad mo ko sa gagawin ko. Hindi ko lang talaga kayang tanggapin na dito magwawakas ang buhay mo. Napakabata mo pa. Patawarin mo ako, Apo. Bago pa man nakasagot si Rigor, ay bigla na siyang kinagat ni Lolo Tasyo sa kanyang leeg. Biglang naging mahaba at matutulis ang mga ngipin nito. Sobrang diin ang pagkakakagat ng matanda, dahilan upang mawalan ng malay ang binata. Ilang oras ang lumipas. Nagising si Rigor ngunit wala na ang kanyang lolo. Animoy naging abo ang buong katawan ng matanda at tanging mga damit na lang niya ang natira. Nagulat si Rigor nang malaman niyang wala siyang galos kahit isa. Ang dating nagkalasog-lasog na paa niya ay maayos ng muli na parabang walang nangyari. Maliban dito, napansin niya na lumaki ang kanyang katawan at parabang napakalakas ng kanyang pangangatawan ngayon. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, narinig niya ang tinig ng kanyang lolo Tasyo. Ipinaintindi nito sa binata ang sitwasyon na kinalalagyan niya ngayon. Makalipas ito, natahimik si Rigor. Isa na akong aswang, at hindi basta-bastang aswang, dahil ang nilalang na umagat sa akin ay nabibilang sa mga lahi ng gabunan. Mabilis na nakasanayan ni Rigor ang kanyang bagong katawan. Napakabilis niya at 10 beses siyang mas malakas kumpara sa normal na tao. Nakangisi ang binata habang nagsasalita ng walang kausap. Hindi ito isang sumpa, Lolo. Isa itong biyaya. Mula sa kanyang likuran ay lumantad ang napakalaking pakpak. Maihahalin tulad ito sa pakpak ng mga paniki. Hindi na niya kinailangang magsanay pa. Agad itong natutong lumipad ng walang kahirap-hirap. Matulin na tinungo ni Rigor ang bahay ni Kapitan Bernie, kung saan masayang nagsasalo-salo ang kanyang buong pamilya. Sila ang magiging unang biktima ng aswang na si Rigor.